إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا في محكم تنزيله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumtakia ziada ya sala na salama mtume sallallahu alayhi wasallam, awali yote nakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika suala la kumcha Allah tabaraka ta'ala. Ni msamiati ambao tunaoukariri, tunaourudia rudia mara kwa mara, hasa katika siku hizi za Ijumaa katika mimbari hizi. Maana fupi ya msamiati huu kwamba ninakuhusieni kumcha Allah tabaraka ta'ala, maana yake ni kwamba ninakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu kutekeleza maamrisho yote ya Allah tabaraka ta'ala kwa kadiri ya uwezo wetu, na kuyaacha moja kwa moja yale yote tunokatazwa na Allah tabaraka ta'ala. Na huo ndio ucha Mungu, na huko ndio kufaulu duniani na akhera. Ndugu zangu, tumo katika mwezi wa Rajab, ambapo leo ni tarehe 17 katika mwezi wa Rajab. Mwezi huu wa Rajab ni katika miongoni mwa ile miezi minne mitukufu ambayo Allah tabaraka ta'ala katika surati Tauba aya ya 36 anasema: inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahara, hakika hesabu ya miezi mbele ya Allah ni miezi 12. Fi kitabi Allahi, katika lauhi mahfuz, yauma khalaqa samawati wal ardh, tangu Allah alipoumba mbingu na ardhi. Minha arba'atun hurum, katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu. Kwa kuwa Qur'ani peke yake haiwezi kufahamika kwetu sisi, mtume sallallahu alayhi wasallam akaitaja kwa majina miezi hiyo minne mitukufu katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Muslim katika sahihi yake kutoka kwa sahaba Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema kwamba alimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam yaqulu wa huwa fi hijjati alwada'i, na yeye akiwa katika hija ya kuaga. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hija yake hii ambayo imeitwa hija ya kuaga, kwa sababu ndio hija pekee ambayo hiyo hiyo ndio hija aliyohiji, lakini maneno yake aliyokuwa akiyazungumza katika siku ile, katika hutuba yake katika viwanja vya Arafa, katika maeneo hayo, basi kana kwamba yalikuwa ni maneno ya kuaga. Sasa katika miongoni mwa jumla maneno yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema inna zamana istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ardh, hakika ya zama, hakika ya nyakati ni zenye kwenda kwa utaratibu wake tangu Allah alipoumba mbingu na ardhi. Asana ithna ashara shahara, mwaka una miezi 12, minha arba'atun hurum, katika miezi hiyo 12 basi kuna miezi minne mitukufu. Thalathun mutawaliyati, mitatu ni yenye kufuatana, akaitaja kwa majina Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram, kisha akasema wa Rajabu mubarru alladhi baina Jumada wa Sha'ban, na mwezi wa Rajabu ulokuwa ukitukuzwa na kabila la Mudharu ambao umekaa katikati baina ya mwezi wa Jumada uloisha na mwezi wa Shaabani ambao ulokuwa mbele yetu. Kwa mwezi wa Rajabu ni katika miongoni mwa miezi minne mitukufu ambayo Allah tabaraka taala anasema fala taqlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo minne, kwa sababu kufanya madhambi katika miezi mitukufu ubaya wake unakuwa mkubwa zaidi kuliko katika miezi mingine. Na usitafsiri kwa maana kilichokatazwa ni kumkosea Allah katika miezi minne mitukufu, hapana, bali ubaya wake unakuwa mkubwa zaidi kuliko katika miezi mingine. Lakini kumkosea Allah katika mwezi wa Rajabu au katika miezi mitukufu hakuna tofauti na katika miezi mingineyo kwa madhambi, isipokuwa ubaya wake unakuwa mkubwa zaidi mtu anapomkosea Allah katika miezi mitukufu. Sasa mwezi huu wa Rajabu unanasibishwa na tukio la Mtume sallallahu alaihi wasallam la kuenda safari ambayo ni muujiza, safari mbili kwa pamoja, moja ikiitwa Isra na nyingine ikiitwa Miraj. Napenda niweke angalizo kwamba hakuna riwaya iliyokuwa sahihi inayothibitisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam safari hii alikwenda katika mwezi wa Miraj, katika mwezi wa Rajab. Hakuna riwaya sahihi, hakuna, bali kuna wanaochuoni wanaoona kwamba ilikuwa ni katika mwezi wa Rajab, na kuna wanaona kwamba ilikuwa katika Rabiul Awwal, na huu ndo msimamo wa Imamu Nawawi rahmatullahi alayhi, anaona Rajab ilikuwa katika mwezi wa Rabiul Awwal, na wengine wakasema ni katika mwezi wa Ramadhani, wengine wakasema katika mwezi wa Shabani. Na tutakuja kuona kuna hikma gani ya kufichikana kutokujulikana Rajab ni katika nini, haijulikani kwamba Isra na Miraj haijulikani kwamba ilikuwa ni mwezi gani. Tutakuja kuona huko mbele biidhnillahi lkarim. Lakini kwa kuwa jamii tunayoishi nayo namna ilivyofikishwa imeelewa hivyo kwamba mwezi wa Rajabu ndio mwezi ambao Mtume wa sallam ameenda safari ya Isra wal Miraj, sasa sisi tukipata nafasi katika miezi ya Rajabu baadhi ya wakati huwa tunalizungumza tukio hili kwa sababu ni katika jambo la akida. Lakini si tu katika jambo la akida, bali pia safari hii ina mafunzo mengi mno ambayo Muislamu akiyazingatia, ukweli wa kuyazingatia, atapata faida kubwa katika dunia yake na akhira yake. Safari ilikuwa ni katika sehemu ya tasbia, ni katika sehemu ya kuliwazwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu safari hii ilitokea muda mfupi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufiwa na mke wake Bibi Khadija pamoja na ami yake Abi Talib, ambao ulikuwa ni muhimili mkuu katika kumsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuupeleka Uislamu mbele. Watu wanaosoma tarehe ya usira wanalifahamu hili. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufiwa na ami yake Abi Talib, kisha kufiwa na mke wake Bibi Khadija katika ami al-Hazm, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka akaelekea Taif kwa wajumba zake. Kule Taif, watu wa Taif nao wakawa hawakuikubali dawa hii ya tauhidi. Mbaya zaidi, mpaka wakampiga mawe mtume wa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi kutoka Taif akaja Maka. Alipofika Maka, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kule kuliwazwa na mola wake, ndio akapewa safari hii ya Isra na miraji. Isra, kama wanavyosema wanachuoni kwamba huwa dhihabu nabii sallallahu alayhi wasallam min masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, ni kitendo cha mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda kutoka msikiti wa Maka mpaka msikiti wa Bait al-Maqdis au msikiti wa Palestina. Hii ndio Isra ambayo imetajwa katika Qur'an katika aya ambazo zilikuwa za mwanzo kuzisoma katika ufunguzi wa hotuba yangu. Allah tabaraka taala alikusema subhanalladhi asra bi'abdihi, ametakasika yule Mola ambaye aliyempeleka mja wake lailan, sehemu ya usiku, min almasjidi alharam, kumtoa msikiti mtukufu wa Maka, ila almasjidi alaqsa, kumpeleka msikiti wa mbali wa Palestina, alladhi barakna hawlahu, msikiti ambao tumeubariki pembezoni mwake. Wanasema wanaochuoni ai min athimari wazurui, katika mimea na matunda, lakini lengo la safari hii ni nuriahu min ayatina, ili tumuonyeshe katika miongoni mwa alama zetu. Innahu huwa samiul basir, hakika yake Allah ni mwingi wa kuona pasipo na kufanana na viumbe wake, na ni mwingi wa kusikia pasipo kufanana na viumbe wake. Hii ndio wanaita Isra. Kwa nini tunaiita hii ni muujiza? Tunaiita muujiza kwa sababu kutoka Maka mpaka Palestina kwa kipindi hicho, kwa aina ya vipande vilivyokuwa vikitumika, ni safari ya zaidi ya mwezi. Lakini mtume sallallahu alayhi wasallam alienda katika sehemu ya usiku na kurudi. Lakini kwa nini pia tunaita muujiza? Aliwenda yakbatan ruhan wa jasadan, alikwenda akiwa macho, kiroho na kiwiliwili, si kiloto kama wanavyofikiria baadhi ya watu kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam aliota kwamba ameenda Palestina. Hapana, usingekuwa muujiza na wala makureishi wasingepinga, kwa sababu hata mimi kama ningekuwa nakwambieni mfano hapa, usiku wa leo mimi nimeota nimeenda Ujerumani, nimeenda Maka, nilipotoka hapo nikaenda Ubelgiji, nimerudi, nimeota, hakuna atakayepinga. Lakini leo nikikwambieni usiku wa leo nimeenda na nikarudi, hakuna mtu atakayekubali jambo hilo. Kwa ndio maana huu ukawa ni muujiza, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda kiroho na kimwili, tena akiwa macho, na kwa mujibu wa aya zilizotajwa katika Qur'ani zinathibitisha hilo kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amekwenda kiroho na kiwiliwili akiwa macho, kwa sababu tamko la neno abdu halitumiki isipokuwa kwa mtu aliyokuwa amekamilika kiroho na kiwiliwili. Na ndipo Allah alipotumia subhanalladhi asra bi'abdihi, ametakasika Mola ambaye aliyempeleka mja wake. Lakini pia wanaochuoni wanasema hata Allah tabaraka taala alipoanza kulielezea tukio hili kwamba subhana alladhi, neno subhana, wenyewe wa Arabu wanasema kwa kalimatu subhana la tustamalu illa idha kana amrun ajiban, na neno subhana halitumiki isipokuwa jambo hilo linalotaka kuzungumzwa kama litakuwa ni jambo la ajabu mno. Kwa hiyo huu ulikuwa ni muujiza. Hii ndio Isra. Ama miraji, wanasema wanaochuoni, huwa suudu nabii sallallahu alayhi wasallam min masjidil aqsa ila samaa thumma ila haythu shaa Allahu ta'ala. Na miraji ni kile kitendo cha mtume sallallahu alayhi wasallam kupanda kutoka katika msikiti mtukufu wa Palestina mpaka mbinguni, mpaka pale ambapo Allah alipotaka afike. Sasa safari hii ina mambo mengi. Mimi kwa sababu muda si rafiki kwa hotuba yangu ya leo, nitayagusa mambo matatu insha Allah taala. Jambo la kwanza, hii safari kwanza inathibitisha ile aqida ya Ahlus Sunna wal Jamaa, Allahu fi samaa, kwamba Allah yuko juu. Na jambo hili watu wasije wakaliona kama ni jambo leo sana la mtu kuitakidi kwamba Allah yuko juu. Hili ni jambo la aqida, watu wasilichezee. Na usije ukafikiria kwamba kuna watu kwamba hawapingi jambo hili, wapo watu wanaopinga jambo hili, lakini sio katika Ahlus Sunna wal Jamaa. Ahlus Sunna wal Jamaa wanathibitisha Allahu fi samaa, Allah yuko juu. Lakini jambo la pili katika safari hii, mtume sallallahu alayhi wasallam huko alipokwenda akafaradhishiwa swala 50 kwa umati wake. Wakati anarudi, alipofika katika wingu wa sita, akakutana na Nabiullahi Musa. Na kusudia kuelezea baadhi ya faida, sielezei ifradi. Nabiullahi Musa akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah amefaradhisha nini kwa umati wako? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu Nabiullahi Musa kwamba Allah amefaradhisha kwa umati wangu swala 50. Hadithi ya Jabir bin Abdullah al-Harami katika Sahih Muslim. Nabiullahi Musa akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, irji'a ila rabbik fas'alu takhfifa li'anna ummataka la tutiqu dhalika. Rudi kwa Mola wako ukamwombe azipunguze hizo swala 50 kwa sababu umati wako hawatoziweza. Ikawa sasa ni baina ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kurudi kwa Allah kisha kuja kwa Nabiullahi Musa kwa mjadala huo huo, aliporudi 40 nyingi, rudi kwa Mola wako kamwombe azipunguze, rudi 30, rudi kwa Mola wako kamwombe azipunguze, mpaka zikabaki kwa 5. Zilipobaki 5 pia Nabiullahi Musa akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno hayo hayo, rudi kwa Mola wako kamwombe azipunguze umati wako watu ziweza. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Nabiullahi Musa, astahi li rabbi, namuone haya Mola wangu, kutoka katika 50 mpaka kubakia 5. Zikabaki ni swala 5 katika utekelezaji, lakini katika malipo ni swala 50. Allah tabaraka taala anasema katika Qur'ani, man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha, yeyote atakayekuja na jema moja basi atapata 10 mfano wake. Sasa tuweke kituo kidogo, kwa nini swala ikachukuliwa mbinguni? Hili ndio jambo la kujiuliza kila mmoja. Haijalishi unanisikiliza sasa hivi msikitini au uko nje ya msikiti, au sauti hii itakufikia katika siku yoyote na katika wakati wowote, jiulize kwa nini swala 5 zilikwenda kuchukuliwa mbinguni. Hii ni kuonyesha katika hizi ibada ambazo Allah amezifaradhisha kwa sisi, ibada ya swala laha manzilatu, yenyewe ina nafasi kubwa, ina nafasi kubwa. Na ndiyo maana ikawa ndiyo ibada ambayo imeleta gogoro kubwa kwa wanawachuoni juu ya kumweka nafasi gani mtu asiyeswali. Na gogoro hili limesababishwa kwa sababu mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam anakufa hajatokea mtu anaitwa Muislamu alafu aswali. Yaani mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam anakufa hayuko mtu alikuwa anaitwa Muislamu alafu aswali, kwa sababu kipindi hicho manake atakapopatikana sahaba alafu aswali, jambo ambalo ni muhali. Sasa zimekuja hadithi kutaja juu ya swala la mtu asiyeswali kwamba sio Muislamu, lakini wanawachuoni wengine wakaja wakazibeba, hiyo itakuwa ni kufuru ndogo, bado inambakisha katika Uislamu. Lakini muhimu, hadithi zimekuja nyingi, miongoni mwazo ni hadithi ya Jabir bin Abdullah katika Sahih Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, baina ar-rajul wal iman wa shirku tarku salah, baina ya mtu kuwa ni muumini, baina ar-rajul wal iman wal kufr tarku salah, ni baina ya mtu kuwa ni muimani na imani na mtu kuwa amekuwa kafiri ni kuacha kuswali. Na katika riwaya nyingine imekuja, al-ahdu alladhi bainana wa bainakum salah faman tarakaha faqad kafara, ahadi iliyokuwepo kati yetu sisi na wale wasiokuwa sisi ni swala, na atakayekuwa ameacha swala atakuwa amekufuru. Kwa faida tu, wanawachuoni wanasema hivi, neno kufuru likija kwa nakara, nakara kwa lugha fupi likija kwa tanwini dhummateni mwisho, basi hii ni kufuru ndogo ambayo haimtoi mtu katika Uislamu. Mfano wa hayo Mtume sallam ameyatumia katika hadithi kadhaa, miongoni mwazo Mtume sallam anasema, sibabu muslim fusukun wa qitaluhu kufurun, kumtukana Muislamu ni ufasiki na kumuua ni ukafiri, kwa maana huu ni ukafiri mdogo. Wa in taifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, sehemu nyingine ithnatani fi nnasi huma kufurun, mambo mawili kwa watu ni kufurun, tanwini hiyo. Akataja annyahatu ala almayiti wa ta'anu fil ansabi, kulia kwa kuomboleza juu ya maiti na kule kutukanana kwa kutumia makabila. Nitumie lugha hii, lakini kufuru hii ni kufuru ndogo ambayo haimtoi mtu katika Uislamu, zimetumika tanwini. Sasa kwa huyu asiyefahamu wanasema imekuja kufuru ya maarifa, ambayo inaonyesha huyu ni ukafiri unaoondoa katika Uislamu. Na mbaya zaidi kwa wale wenye kusoma, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anautaja ukafiri wa mtu mwenye kuacha kusali, ametumia kadi ambayo ime baada yake imekuja filmu ambayo tufidu tahqiq, ambayo inafidisha kuthibitisha jambo. Al-ahdu alladhi bainana wa bainakum as-salah faman tarakaha faqad kafara, ahadi iliyokuwepo kati yetu sisi na wasiokuwa sisi ni sala, na mwenye kuiacha hiyo sala kwa hakika amekufuru. Sasa katika moja ya jambo tunalojifunza kwamba safari ya Isra na Miraji inatufundisha umuhimu wa ibada ya sala, ibada ya sala tano. Hadithi ni nyingi, lakini nimalizie hadithi ya mwisho katika mlango huu wa umuhimu wa sala tunaojifunza kupitia safari ya Isra wal Miraj, hadithi ambayo ameitaja al-Imam Abu Dauda rahmatullahi alayhi kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Amr. Na hadithi hii ameielezea kwa upana mkubwa zaidi al-Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbadi hafidhahu Allah ta'ala katika kitabu chake alichokiita Ta'zimus Salah. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ambayo ameitaja Abdullah ibn Amr ibn al-As, anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhakara as-salata yawma, Mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumzia sala siku moja. Faqala, akasema hivi, man hafadha alayha, yule atakayehifadhi hiyo sala akaiswali kwa wakati wake na kuzingatia sharti zake, kanat lahu nurun wa burhanun wa najatun yawm al-qiyamah, hiyo sala kwake itakuwa ndio nuru na ndio itakuwa utetezi na ndio itakuwa uokovu siku ya kiyama. Wa man lam yuhafidh alaiha, na yule atakayekuwa hakuhifadhi hiyo swala, lam takun lahu nur, hatakuwa na nuru wala burhan wala utetezi wala najata wala uokovu. Wa kana yawma alqiyamah, na mtu huyo atakuwa siku ya kiyama maa firauna, pamoja na firauni, wa hamana na haman, wa qarun na qarun, wa ubay bin khalaf na ubay bin khalaf. Hawa watu wanne tuwataja sanadidul kufar, ni katika wale viongozi wa ukafiri. Al-Imam Ibn Qayyim katika kitabu chake cha At-Tarhib wa At-Tarhib alipokuwa akidadabua hadithi hii akasema maneno haya mafupi yasikilize, anasema hivi rahmatullahi alayhi, wa kaunu tariku muhafadhati ala salah, na kila kitendo cha huyu mwenye kuacha kuhifadhi sala, ma immati al-kufri fil akhirah, akafufuriwa pamoja na viongozi wa ukafiri akhera, yaktabu kufuruhu, kuna hukumu ya moja kwa moja juu ya ukafiri wa mtu asosali. Kwa hiyo ndugu zangu, safari ya Isra wal Miraj katika miongoni mwa mambo tunayojifunza ni kuupa umuhimu wa ibada ya sala tano, pamoja na kwamba leo hii Waislamu wanaona jambo la sala ni kama jambo la kawaida. Mtu inawezekana mpaka saa hizi tunapozungumza hajasali alfajiri, anasubiri kusali Ijumaa baadaye ya kunuti kwa sababu yeye ni mtashabi. Jambo hili ni katika jambo la hatari, kuacha swala ni katika jambo la hatari kuliko jambo lingine lolote. Bali tunaweza tukasema baada ya shirki hakuna jambo la hatari kama kuacha swala. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in, amma ba'd. Jambo la pili tunalojifunza katika safari ya Isra, la tatu tunalojifunza katika safari ya Isra wal Miraj, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari hii alionyeshwa pepo, alionyeshwa moto, lakini alipoonyeshwa moto au na pepo pia aliwaona watu wa motoni na sababu zilizowafanya watu waende motoni. Katika hadithi ambayo ameitaja Imam Abu Daud kutoka kwa Anas bin Malik Abi Hamza radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, lamma urija bi, wakati mimi nilipopandishwa katika safari yangu ya miraji, maratun ala qaumi, mimi nilipitishwa kwa watu, lahum adfaru min nuhasin, hawa watu wanakucha za shaba, yahmishuna wujuhahum wa sudurahum, wasawa wanajikwangua kwa zile kucha zao, vifua vyao pamoja na nyuso zao. Fakultu man haulai ya Jibril, nikasema kuuliza ni wakina nani hawa Jibril, hawa wanaojiadhibu wenyewe ni wakina nani hawa Jibril. Jibril akamwambia Mtume صلى الله عليه وسلم, haulai alladhina ya'kuluna luhuma an-nas wa yaq'una fi a'radihim, hawa ndio wale watu ambao walikuwa wakila nyama za watu na walikuwa wakivunja heshima za watu. Wanaochuoni walipokuwa kisherehesha hadithi hii, muradi wao ilikusudiwa katika hadithi hii kwamba wanaokula nyama za watu na kuvunja heshima za watu ni wale waliokuwa wakifanya dhambi ya kusengenya. Kwa sababu mtu unapokuwa unamsengenya mwenzio ni sawasawa kama unakula nyama yake. Na haya ameyataja Allah katika sura al-Hujurat pale aliposema, wala yaghtab ba'dhukum ba'dha, na wala wasisengenye baadhi yenu wasengenya baadhi. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita, yeye anapenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake aliyekuwa amekufa? Kwa kuwa mlipendi, Allah akutaka majibu, akasema fakarihtumuhu, lichukieni jambo hilo la kusengenya. Kwa sababu pia katika kusengenya kuna kuvunja heshima za watu. Kama mtu ana matatizo, njia iliyokuwa salama ni kunasuhiwa. Unapomsengenya hujamsaidia na wewe unapata dhambi. Kwa tusaidiane katika hili. Na wakati mwingine kuna mghafula kwa binadamu, mtu anaweza kuchezea na shetani akawa anafanya jambo hilo, akinasiwa na ndugu zake, anashtuka, anaacha. Na haya ndio mapenzi ya kweli, lakini sio kusengenyana. Isaidi kitu, umemdhulumu ndugu yako na umejidhulumu wewe mwenyewe. Kwa tujiepushe na dhambi ya kusengenya, itatughalimu siku ya kiyama. Jambo la mwisho, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotoka Makka Masjidil Haram mpaka kule Baitul Maqdis Palestina, aliletewa mnyama aliyempanda katika safari hiyo. Hadithi katika Sahih Muslim, mnyama huyu anaitwa Buraku. Sasa leo ukipita katika, ukiingia katika baadhi ya misikiti na katika baadhi ya majumba, wakati mwingine mpaka kwenye vipando katika magari, utaona kuna picha unasema hadha buraku nabii, huyu ndo buraku wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mujibu wa picha ile na kwa mujibu wa maandiko, ni bu'da al-mashriqayn, ni umbali wa mashariki mbili. Na kwa sababu jambo hili ni jambo la akida, kama tunavyosisitiza jambo la Isra al-Miraj, usimsifie buraku isipokuwa kwa sifa ambayo imethibitishwa kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Ndani ya Qur'ani buraku hajatajwa, ila katika Sunna ametajwa buraku. Buraku ambaye Mtume sallam aliyempanda ni mnyama ambaye ana sifa zilizopungua tatu. Hadithi zote zilizokuja kutaja buraku kwamba ana mbawa ni dhaifu, bali nyingine ni maudhui. Sifa ya kwanza ya buraku kama ilivyokuja katika hadithi kwamba ni abyagun atwal, ni mnyama ambaye ni mweupe tena ni mrefu. Fauka alhimal duna albahr, ni mnyama ambaye ni mkubwa kuliko punda, lakini hamzidi nyumbu. Kwa hiyo kuna sifa ya rangi mweupe, na kuna sifa ya ukubwa, hamfikii nyumbu lakini anamzidi punda. Maelezo yameisha hapo. Alafu mwisho Mtume sallam akasema yaba muhasirahu muntaha tarfihi, anaweka kwato yake mwisho wa kuona kwake. Hiyo ndio spidi yake. Kwa hiyo kama Allah amempa uwezo, akisimama hapa msikiti wa Morogoro anaona mpaka Gongo la Mboto, ndipo anapoweka kwato, ndio kitu cha kwanza. Na ndio maana safari hii ilikuwa ni ya kimuujiza, mwendo wa zaidi ya mwezi mmoja yeye alienda katika sehemu ya usiku na kurudi. Sasa aliyekwambia kwamba buraku ni mnyama ambaye kichwa chake cha kibinadamu, tena binadamu mwenyewe ukimwangalia anafanana na watu wanaotoka Asia, mwanamke alivaa herani, sika paka hivyo stiki, anahisi. Nani alikwambia maelezo haya? Na wewe mbapo kwanza kuchora ukaweka katika misikiti, katika nyumba za Allah, mkaweka majumbani mwenu, mkaweka katika magari yenu. Nani alikwambia maneno haya? Satuktabu shahadatuhum wa yusalun, utakuja kuulizwa, utaandikwa ushuhuda wenu mnaofanya, na mtakuja kuulizwa mbele ya Allah. Jizuirieni na kuto kumweleza kurafu isipokuwa kwa vile alivyoelezewa na sunna. Ndugu zangu, nafikiri kama nilivyosema, muda si rafiki. Safari ya Isra wal Miraj ina mambo mengi ukuki ya kuwezekezana, lakini kwa mnasaba wa hutuba na nusu saa ya dakika hizi, basi kwa haya machache, hebu tuyashike na tuyafanye kazi, hasa yatatusaidia duniani na akhera. Allah kuhusu sala, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qareeb. Amin. Atimu salaam.